الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شهدان تضعوك شهدان تضعوك الله تعالى بربان رحمك الله تعالى بسيئات وحسنات بدرك الله تعالى جل جلاله عما نواله هديك فوضل جي قامتك كله قرانه وموت شفاعه وغردني الله تعالى جل جلاله عمنا ولهديك على كل فضيلات قدم الخليل يهوى القدير الله تعالىك وقدير جل جلاله عمنا ولهديك فاك نيتك فاك إرادة فاك إسلام عندي وحدك هي والهك الله تعالى جل جلاله عمنا ولهديك دعاه وارجانية بنا دليل لذي سبب كيشي طول عالم بشريتها الإسلام رانجي قلوشي ورسوي أضع بشريت دي تهتينا الإسلام وما قلوباشي الله تعالى جل جلاله عمنا ورغلي من بعد من بعد على أولاد وقلق بلان دوستان وطول مهاجرتا خير بيشتي مخلص من تهدياتك بين قصير أربعين رواك ربنا أعطينا في الدنيا حسنة Thank you. فرق هم حساب باندې او خدای دې رحم په حساب باندې دې نه سستو نه کوي پاتې شي نو څو دې خبره تر رسیدلې دي او په ژوند باندې پوهېدلې دي چې جنگ په ډګر کې دا مسلمان ملت پاتې نه راځي دا به خپل وسله استعمالوي نو ځکه ما عرض وکړو دا هم چانس ته باید موږ هم متوجه اوسو دا هم چانس ته توجه کوله دا صرف یو شی غواړي چې هغه موږ په دقت سره مطالعه کړو اول د هغې نه او اساس هغه دا ده چې موږ واقعي مسلمانان شو او واقعي مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کوي څوک دی لا یؤمن احدکم حتى یکون هواه طبعا لما جئتم به وهي تاسنا يوم مسلمان مش بلالي ترسو قولي تخبر خواهشة لهذا الشيء تابعي مكي تهغا مارة تراوية ده تهغا إسلام ده نوسا مسلمي بارا فاحشات دير براكي أمن فاحشات تراكي مكي رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حكم كمي تتاسي دي المعنداري تباکون که امراض دوشیان دی فرمایی از ایبان جایعان برسلاف غنم یبصد لها من حرس المرء على المال و شرط لدینه از کما قال علیه السلام و السلام و دعا وکی لیوانو چه تبدیلی قرمک و الخوشی که دارمو جمعه نخرابی یکد انسان دین کچه ده انسان حرس بمال اور پچاہ باندھے تاوان بسے درس اوبارے کا یو سرے قماندان میں حضر میں ورسا خط کرے گے چھتر میں قماندان دے پانا قماندان دے دا قیدی زغم لری چھتا اغلا قماندہ پی دی اگر بسران شی اور اکران چھے در باندھے یدین پزید کن بلا و خرکہ چھے اگر اگر پر در باند تاثیر ندے کرے کہ یو سرے دوی لایق وي او هغه راشي هغه مال جبهره کړه او ټوله فرسینه جبهره خلاص او په چک پوک کړه دا په هغه باندې تفاوت کړی چې روښان چې د دې سره نه خراب شوې او که داسې وي چې په دفتر کې مقرر شوی وي او هغه له دننه نه بدلې هغه ته دا خپل سپکاوی ښکارېږي یو موټر غواړي هغه له کې هغه ته سپکاوی ښکارېږي یو ځای ته روانې ته سپورې هغه په هغه باندې سپکاوی ته ښکارېږي وتاسي يتمك كيداس يتمانا أخاف من تشجوك أن رأس الله شهدان خيوه أغير برياجوك ولا خلق الغاب والعمال وحفظك خلال أكاسا أغير الجركي وما مقصد هذا شيء تمان قاعد بسلماني في العربان دي روان شو ومن الجهاد لحق دي أغاد فارمي أو جهاد دي دي فارمي تمان قاعد دي غنائي لأسراوي نمونگو پا جهاد که پر شهید نپیگدو مرستانی او توپون پا نزغلو کلاشنکو بچه تا نمندو خدا بده منگو دی نسترد سبب گرزیمی منگو پا دفترون که خیانتون نکو ما وقت با نرازو به وقت با نزو آگه ده که با دکار پیسا پا دکار کهو اغاد آوات منگو دی مرکو پیو دی برطر پیو دی نبرطر پیو دی مرسواره و نسواره داشې مهمانه اثر نه کوي موږ دا کار کولی شو او که دا کار موږ نه کوو دا موږ په نورو ملامتیا باید ونه چوو چې پلانۍ خواري کوي پښتانه خواري کوي حکومتونه باسوادي میدان ته راځي دا یقیني خبره ده چې هر انسان سره یو خرص اندازه شته دی او هغه میدان ته موږ وویل چې دا مخکې بوځي مګر هم هغه سړی قدرت دی د کارونو ګنا چارچلن دی دا د هغه ذات پلاک چې موږ کې اسمانونه پیدا کړي دي او د هغه په چار ذات پلاک چې موږ پیدا کړي وو او موږ مانه دا خودم پرستار جهاد وکړو که موږ په دې لار کې ثابت قدم اوسو او په دې لار کې صحیح روان اوسو نو الله تعالی جل جلاله عمن ولوه موږ سره وعده کړې ده ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم که تاسو د خدای په لاره کې قدمونه واخیستل د خدای دین نصرتم کولو فَأَمْتَاسِمْ لَا تَرْكِرُ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والبو سر تاسو ټول واخلې الله تعالی به تاسو په خپل باندې ووځني دوی پر سوا کې دوی بدر بدر کې تاسو رونه قرباني یخ کې او موږ په دې خپل جهادونو کې نواز مارا دموږ ټولونه لري دي په دې جهاد کې زموږ نن په ځخه خلو او موږ چې په تاسو وخت شو دان شو دي تاسو یقین وکړئ یا د زورو په جهاد کې موږ خپل کار ولرو په دې جهادونو کې موږ د سچې دامه شو دي موږ یوازې په زورو په کم په دغه کې په غار کې چې بم پر ورزله وو تقریبا اته تل وکاسه په دې کې شیدا شي او په یو میدان باندې دا خلک لري شهکاري مګر موږ په خپل لاړو موږ په شهیدان په ډیر عزت باندې خوندې کړل مګر موږ له دلچال تا کافر پراتو او بوتنه خطرو او زه په خپل باندې هلته ما چاغو کې مرتد خلک راغله او په هغه کې ودیش کړه هغه صرف مسبداران او هغه باندې حکم دی اعدام وشو باندې ترتیب باندې یعنی په هغه کې تقریبا 300 کس هغه طلب شو باندې ترتیب باندې په دې ځای کې دا یوازې د منګه تشپته کس شهیدان شي ونه دي دا منګه شهیدان سره تور شيږي دا هم په نسبت هغه باندې ډیر کم دي په هغه ځای کې دوی مرده دوم نه پراته دي چې نه چا خکړي دي او نه دوړي دي دوی به پتی دوی به ننګي د افغانستان خلک باید هغه نه عبرت واخلي نه هغه مړ کور تور شي دا هغه عزت کیږي او هغه ورته یو مرده سپی غوندې ښکاریږي مګر الحمدلله منګ مړی موږ شهیدان تر اوسه په عزت راول شوې دي په عزت ښخ شوې دي اکثره خپل درو ته رسیدلې دي دا موږ نه ذکري دا الله تعالی جل جلاله رحمن او رحیم کړی دي سره دې چې موږ خپل جهاد کې ډیر ناقص او ډیر کم رغلی وو ما آزاد کوم غواخانه دا جهاد اسلام تون وکړي کې نه لکه تا کال نه کار کوي دا چې وکړي کې موږ په سکوب کې منافق خلک ته دي موږ په سکوب کې اخرش یې چاغو ته نه لپاره کار کوي موږ په سکو کې خلاص ته چې هغه دښمن سره مرګري دي ته تصفیه د پاره کوم غتاسي واقعان په اسلام باندې پابند اوسو هغه منافق چې هغه د واقعان د اسلام سره کار نه کوي هغه دورای معلومیږي ارایت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تجدوا على ميدي ودنيا كم تخذ الشو دي منذ منذ يعودس عودس دي دين دين دي أغا خلق فسخونه كي كار نشكوري اچار توقعوا كلا شكوب دس تمو كوري دي تمو كوري شو سراء خسيين نخوش ريشي دي لو كوري داسه دي پارا دس كي أغا دس شاغد خدا دي پارا وي أغا أغا دس دي شي حضرت حق جل جل هو عمنا والو هو قلو فاقبل فاقبل فاقبل أضباط حكم وقلو ويفرمائل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تهدى كفران ونوجل تاخد ووجل أو تا قزان تا دز داد تا نو داد خدا دزو ندي مسلمان دز أو دي مسلمان وار قزار داد مسلمان دلاز شخص قزار ندي دا د خدای گزار دی او د خدای د گزار په مقابل کې هیڅ څوک هم نشي کولای مګر متاسفانه چې موږ کې پرسته کې یو کس کې پر اخی چې هغه د خدای په اړه خبر کړي دا اکثره خلک صحیح د شي جهاد په نوم باندې کار کوي مګر دونه تصفیه د عقیده دونه احساس ور سره خل نه وي چې نن ور راشي کوم څنګه تا د وسلات ته په کوه ته په کړه ته په تنه په دغه لور کومه دالیک مو سره خیرن واخلا بس په باندې به څنګه نمبر وو روان دي دا ټول دي جاه طلبي او دا ټول دي دنیا طلبي احساسات چې موږ تاسو مخلوق کړیو او موږ تاسو په جهاد کې مستوواله راځي الله تعالی دې موږ تاسو ته هدایت وکړي امين زما عرض دا ده چې نن حالات ډیر مشکل روان دي جنوري اول وي ستر ستر بعد جنوري اول ده او په هغه باندې دوی کوشش کوي دا جنگ ودرای په دې لپاره تنها تسامن کار نشي کولای دا ته کړم تاسو ته کوم چې هر ماسه خدای ته پښته دي چې دا دغه کوي کنه زموږه ځکو په دې ترڅ باندې کیږي ټول مسلمانان یو الحمدلله ورونه یو اما ټول ته خاص دا ده چې هغه دې خبرې غم سر کې وخري تاسو باندې وسلې دريږي ته کوم باندې ځایو مخ کې ارته ولاړ دي تاسو باندې وسلې دريږي پتا سمانه په ډوړی دریږي پتا سمانه په موټر دریږي تاسو مقابل کې به تاسو ورونه بد عکس العمل کوي. مګر موږ تاسو د خدای لپاره کار کوو، که هرې مشکلاتو لپاره به موږ ځان ورکوو، هغې لپاره به موږ مقاومت کوو، خدای موږ کامیابوي. الله تعالی قرآن کریم کې حکم کوي، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وای خدای د مسلمانانو یو مثال او صفت داسې بیان کړی دی چې هغه یې په فرعون په ښځه کې تمثیل کړی دی. د فرعون ښځه وه، هغه مسلمانه شوله، په موسی علیه السلام ایمان راوړلو، د فرعون په خبر شولو، هغه راپاڅولو، ویتړله او کالی وویشتله، دواله کې ورته میخونه ټک ویله، او هغې پورې لاس پښې وتړلې، هر څه لوس وه، او په شنګوا کې میخونه ورټک ویل چې تا مسلمانېږي، تا په دغه حال وي. مګر هغې په حال کې نه د خدای نه منکره شوله، نه دا وویل چې د خدای په لاره کې ول درته عجیب شوم، هغې په هغې باندې افتخار کولو. مسلمان همغه دی چې هغه په دې لاره کې هر تکلیف چې فراځي، هغه پوهېږي دا تکلیف ما باندې فراځي، د خدای راځي، او پوهېږي چې دې مقابل کې ماته اجر راکول کېږي. قرآن هماغه خلکو ته راغلی دی، او هماغه خلک یعنې قرآن منلی شي چې هغوی په خپل عقل باندې ځان رسولی نه بولي، او هغوی وایي چې موږ چا ته ضرورت لرو چې هغه موږ ته لاره وښيي، او هغه خدای جل جلاله منوالوه دی. نو موږ چې هر کار کوو، هغه که موږ د قرآن او د دین په معیار او په ترازو باندې وسنجوو، دا کار زما صحیح دی که غلط دی، دا زوکم که ونه کوم، او د خدای جل جلاله منوالوه نه چې هر حکم راځي، موږ فکر وکړو دا زما د خیر حکم دی. که ما ته وایي د الله څه پرېکوم په دا شریعت کې، ځوان دا زما د خیر حکم دی، که وایي دا څه څه پرېږدم دا خیر حکم دی. دا خلک اسلام اسلامي جامعات تشکیلولی شي او اسلام راوستلی شي. او که یو سړی وایي چې خدای ستر لیکلی دی، هغه هم صحیح دی، خو زما په عقل خو زه هم سړی یم که نه، نو دا بیا سړی نه دی، ځکه سړی خو هغه سړی دی چې هغه خدای خدای وبولي او خدای ته سر پسیده کېږي، او دا د خدای د حکم مقابل کې وایي زه یو سړی یم. تاسې فکر کوئ چې هغه هم یو د سړي حکم دی، دا ډېر غلط فکر دی او دا ډېر بې ځایه فکر دی. موږ باید ټول عقول او خپل نفسونه هر څه خدای جل جلاله امن والو تسلیم کړو، او د خدای جل جلاله امن والو د حکم سره مطابق په یو غږ په یو چیغه باندې د خدای جل جلاله امن والو د حکم د اقامې لپاره د هر نوعه تشددو، د هر نوعه دسیسو، د هر نوعه معمرو سره موږ مقابله وکړو. خدای موږ یوازې نه پرېږدي، دا دین رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې راغی، او هغه دې غږ وکړو، الله تعالی حمایه وکړه، هغه باندې ډېر تکلیفونه تېر شول. مګر موږ تاسو اوس هم وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او دا د خدای دین دی، او دا د خدای دین په روان دښته ډېر دي، خو د دوی سنبالول خدای دې موږ تاسو په خپل فضل کرم باندې سنبال کړي او هدایت درته وکړي. خو دا د دې معنا دا نه ده چې موږ ټول بزرګان شو، دې معنا دا ده چې سړي په زړه کې د اخلاص وي، ویره دې وي، چې کوم ګناه ته نه کېږي په هغې باندې دا افتخار ونه کړي، قصدن ګناهونو ته وړاندې نه شي، که غلطي ته نه وشول، هغه کوم شهر باندې غالب شي، احساس ور باندې غالب شي، کار ته نه وشولو، هغه کار کې دي دای پیمانه اوسې. مګر خدای جل جلاله امن والو قرآن کریم کې فرمایي ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاکرین، نیکی سره کوي هغه بدي خدای خپل محوه کوي. او خدای جل جلاله امن والو قرآن کریم کې فرمایي چې که تا خدای ته رجوع وکړه، هغو باندې به خدای داسې رحم وکړي چې په آخرت کې به د هغو ګناهونه په نیکۍ بدلېږي. خو خدای ته رجوع کوله، او د خدای جل جلاله امن والو اوامر ته انقیاد، یعنی هغې ته غاړه ایښودله، هغه ذهنا د انسان سره ثابت شي، او سړی دا فکر وکړي چې زه څوک نه یم، او زه د خدای بنده یم، خدای جل جلاله امن والو چې ما مانې څه کوي یا کولی شي، او ما ته څه حکم کړی دی، او زه په هغې باندې مکلف یم چې هغه خوځه کوم، او که مانه غلطي کېږي هغه به زما غلطي وي، او هغې باندې به زه ماخوذه کېږم. الله تعالی دې موږ ته هدایت وکړي، او ته شیطان پاک دعا وکړي چې خدای دې مغفرت تسلیم کړي. الله تعالی دې پسماندګانو ته اجر او صبر وکړي، الله تعالی دې مجاهدینو ملاتړ وکړي، الله تعالی دې په دین باندې برابر کړي موږ سره، الله تعالی دې موږ هغوی ته ښه نیتونه راکړي، الله تعالی دې موږ تقوا ته فکر کړي، الله تعالی دې موږ د زړونو نه حب جاه او حب المال لرې کړي، او هغې په ځای د الله تعالی په زړونو کې د خپل محبت، د خپل حبیب محبت ته د هغه عمل محبت واصل کړي چې هغه موږ خدای ته نږدې کوي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.